साधना है सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीत सड़िजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा। तो जागृति क्या है कि जो भी अवस्थाएं है, कभी जागृत है, कभी स्वप्न है, कभी सुषुप्ति है, कभी धनवत्ता है, कभी निर्धनता है, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल परिस्थिति है, कभी रोग अवस्था है, कभी रोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं हैं। कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है, कोई आता है, कोई जाता है। हम भी कभी खाते पीते हैं, कभी चलते फिरते हैं, कभी बैठे हैं, कभी सोते हैं, ये सब अवस्थाएं हैं। सभी अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाएं जो बदलती है, ये अवस्थाएं बदलती है स्वाभाविक, स्वतः ही अवस्थाएं बदलती है। परंतु इन अवस्थाओं में सब में हम रहते हैं, हम इन सब में रहते हैं और सबसे असंग हैं। इसके साथ मिल जाना ये असावधानी, और इसमें रहते हुए हम अलग रहते हैं, ये बदलती है, हम जैसे का तैसे रहते हैं। जागृत में ही हम है, सुषुप्ति में हम है, स्वप्न में भी हम है, धनवत्ता में भी हम है, निर्धनता में भी हम है, रोग अवस्था में भी हम है, निरोग अवस्था में भी हम है। तो हम इनसे निर्लिप है, हमारी असंगता अक्षुण है, नित्य निरंतर है। इन अवस्थाओं के साथ मिल जाना इसको असावधानी कहते हैं। और साथ न मिल करके अवस्थाएं बदल रही है, और स्वयं नहीं बदल रहा हूँ मैं हूँ जैसे तैसे। जैसे गंगा जी बदलती है, गंगा जी के नीचे पहाड़ है, ओसला बदलती नहीं है, गंगा बदलती है। ऐसे अपना स्वरूप बदलता नहीं, हम तो वैसे ही रहते हैं। जन्म और मृत्यु में भी, सुख में दुख में भी हमारी असंगता है, जो भी तो ही है निरंतर। इस असंगता का ख्याल रखा जाए, इसमें स्थिति रखे तो समता आ जाएगी। गीता में सिद्ध पुरुषों के लक्षणों में समता मुख्य है। एक समता आ गई तो वो सिद्ध हो गया, और दूसरे गुण अगर समता नहीं आई तो सिद्ध नहीं हुआ। वो सिद्ध नहीं हुआ तो सिद्ध हो जाना मतलब समता। तो ऐसे अगर हम ख्याल रखें हर समय, तो हम समता में हो गए सिद्ध। ऊंची से ऊंची स्थिति हमारी हो गई, अरे वो हो गई या वो हमारी है, उसको केवल ध्यान देना है, केवल इसका ख्याल रखना है कि हम तो समता है। और समता यदि राग है, ना द्वेष है, हर्ष है, ना शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, है ज्योति है। ये सुख दुख लाभ रहने अवस्थाएं है, और इनको देखने वाले हम न बदलने वाले हम एक हैं, ये बदलने वाले अनेक हैं। तो हर दम ये साधन हो रहा है, स्वतः ही स्वाभाविक ही असंगता का अनुभव हो रहा है। बड़ी सरल चीज है, बहुत ऊंची है। यह तीर्थ सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित। जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन्हें यही वो सर्ग, यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए। और साम्यावस्था नहीं हुआ तो उसमें संसार जीत गया, कारण गुण संघोष सदस्य और संघ है धर्म मर्ग में ले जाएगा तो संसार जीत गया, और हमारी साम्यवस्था में संघ है तो हम संसार को जीत गए। सीधी सादी बात, बहुत सरल बात है। हम जो स्वयं असंग है, स्वतः स्वाभाविक असंगता स्वरूप है, असंगो ही वयम पुरुष, इस असंगता सहज स्वरूप है अपना, उत्तम सहजावस्था। जो सहजावस्था है वो उत्तम है, मध्यमा ध्यान धारणा प्रतिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो उत्तम सहजावस्था वो सबकी सहजावस्था स्वतः है। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, इस बात में सब अधिकारी, कोई अनुग्रह है ही नहीं, कोई अयोग्य है ही नहीं। सीधी बात है, सावधान है, कहना हो गया सुनना हो गया अवस्थाएं होगी, और कहने सुनने में हम है जैसे तैसे रहे, ये असंगता होगी। तो अवस्था तो ये स्वाभाविक है, और इसमें तादात्म्य कर लेना, सुखी दुखी हो जाना इसमें, ये है भूल जनित। ये केवल भूल है, गलती है, ये भूल को भूल समझे भूल बन जाती है, भूल को भूल समझे भूल है। ये हम तो स्वयं असंग है, स्वतः स्वाभाविक अवस्थाएं बदलती है, हम बदलती नहीं, ये आज ही बहुत बदलती रहती है, घड़ी घड़ी बदलती है, असंगता मिनट मिनट क्षण क्षण में बदलती है, तो और हम को बदलते ही नहीं, हम तो है जो जाते। ये ऊंची ऊंची अवस्था सहज अवस्था जिसको सहज समाधि कहते हैं, वो सहज समाधि है, कोई परिश्रम नहीं इसमें, केवल सावधानी सावचेत। ये सावधानी साधना है, ऊंची से ऊंची स्थिति सत्य है, स्वाभाविक। महापुरुषों की जो बड़ी भारी अवस्था मानी है वो अवस्था स्वतः सिद्ध है, आपकी हमारी स्वाभाविक है, सत्य। कुछ करना नहीं है, कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ उजू नहीं, कुछ अर्थ नहीं, केवल उसने ख्याल रखना, कोई सावधानी है। ख्याल रखने पर ख्याल रखना नहीं पड़ेगा, ख्याल रखना ही नहीं पड़ेगा, वो सब ख्याल सदा ही रहता है। हम कभी बैठे हैं, कभी खड़े हो गए, कभी चलते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी से, परंतु वो जो अपना आप स्वरूप है, वो बैठा तो आप वैसे ही हो, चलते तो आप ऐसे ही हो, सोते होते आप ऐसे ही हो, भोजन करते होते आप ऐसे ही हो, जल पीते होते ऐसे ही हो, कुछ नहीं करते तो भी ऐसे ही हो, स्नान करते तो ऐसे ही हो, चौथा बैठते ऐसे ही है, भगवान देते हो ऐसे ही हो, सुनते होते और अपना है जो का जो है, तो निरंतर सुनता है। तो यही तेज देता सर को, संसार को जीत गए, गुणातीत हो गए, ये साल शाम से तक बना। गुण तो सत्व रजतम है, तो बदलने वाले, और आप न बदलने वाले तो गुणातीत सत्य हो गए। गुरी यो न विचार थे प्रकाशन से प्रवृत्तिन से भोगविष न द्वेष संवृत्ता न निवृत्ता कम क्षति, तीसरे से राग द्वेष न करे, सम दुख सुख स्वस्थ रहा, सुख दुख अवस्था हुई और स्वयं जो स्थित रहा, सम दुख सुख स्वस्थ समदोषा सुखांसन तुल्य प्रिय प्रिय धीर तुल्य निंदा तो संस्तुति माना अपमानी उस तुल्यो तुल्यो मिथ्या पक्ष हो, आप है जी निर्माण हुआ अपमान हुआ, निंदा हुई प्रशंसा हुई, अनुकूलता आई प्रतिकूलता आई, ये आई जाने वाला है, और आप सदा है यही है। तो ज्ञान में भक्ति में योग में कोई परिश्रम नहीं है, ये कारण निरपेक्ष है, कारण भी नहीं है, मन को लगाना पड़े, बुद्धि को लगाना पड़े, एकांत करना पड़े, प्राणायाम करना पड़े, बैठना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा, मुद्रा लगानी पड़ेगी, कोई कोई जरूरत नहीं, सतह सिद्ध स्वाभाविक असंगता है, असंग ही वयम पुरुष असंग है। अवस्था कोई सी हो, अवस्था तो बदलेगी, अवस्था तो निरंतर बदलती ही है, और आप बदलते नहीं है, एकदम दूसरे एक दूसरे को विपरीत अवस्था है। रात में दिन कह दो, प्रकाश और अंधकार कह दो, तो सावधानी से अपना ख्याल रखे। सुनता है कोई, बोलता है, तो ये अवस्था होती है, वो असंगत ऐसे हुए। ऐसे भक्ति है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, अवस्था कितनी बदली, क्या फर्क पड़ता है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान मेरे संबंध है, और ये अटल है। सतह मगैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का हूँ मैं, भगवान है। कहो भगत वत कुमार प्रयासा, जोग नमग जब तप भुआसा, मोर दास का निराशा, मेरा दास हो नर की आशा करे, परिस्थिति की आशा करे, सुख की आशा करे, दुख से मेरे हुए, क्या सुख दुख है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, सतह स्वाभाविक। ऐसे योग समझ लो, योग उचित समता स्वतः सिद्ध है, वेदांत भी स्वतः स्वतः सिद्ध है, ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग में समता स्वतः सिद्ध है, समत्व योग उचित समता स्वतः सिद्ध है। चाहे ज्ञान मार्ग से देखो, चाहे भक्ति मार्ग से देखो, चाहे योग मार्ग से देखो, सहज अवस्था स्वतः सुन। इसमें न को उत्पन्न, न को सुख जागे, न जाग रहे, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न तुरी अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को लेकर तुरी अवस्था होती है। जागृत में ही वही है, स्वप्न में वही, सुषुप्ति में वही, तुरी अवस्था में वही, एक ही है। ये तो अवस्था है, अवस्था स्वरूप नहीं होता, स्वरूप अवस्था नहीं होती। समत्व योग उससे दे, समता का नाम योग है। ये गीता का योग बहुत ऊंचा है। समत्व दुख संयोग वियोग, योग संगीतम, दुख के संयोग का ही वियोग है, और उसने दुख संयोग कहा। स्वतः जो नहीं बदलता है, उसे ना सुख है ना दुख है, न हर्ष है न शोक है, न लाभ है न हानि है, सुख दुख के समय कृपा लाभ अलाभ हो जय अजयो, ये बरूबरी है। उसमें क्या फर्क पड़ता है, अपने होने में क्या फर्क पड़ता है। अंदर में शुद्धि होगी, ये होगी, ये अशुद्धि शुद्धि है ही नहीं, वो तो है जो गति है। अंतर शुद्धि मतलब क्या, अपने अंदर से कोई संबंध ही नहीं है, शुद्धि अशुद्धि से क्या संबंध ही नहीं है। अब रोगी हो निरोगी हो क्या संबंध है बताओ, धनी और निर्धन हो क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, रोगी हो निरोगी क्या फर्क पड़ा। ये शाम सामे से तक मना, अपना मन सामे अवस्था से मन से देख लग ठीक है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास वास्ते सुखम वशी, नवद द्वारे पूरे सब में न दर्द है, देव कुरु न कार्य समय न करता है न करवाता है, अब है जो तुम है। केवल दृष्टि की वो सावधानी, सिवाय सावधानी कुछ और है नहीं, कुछ करना ही नहीं है। कोई वर्ष लगे, महीना लगे, दिन लगे, सीधी सादी सावधानी केवल है। जीव में जो है देश काल वस्तु सबसे अतीत, सतह सिद्ध स्वाभाविक, सब में परिपूर्ण व्याप्त, मया तत्मिद सर्व जगद अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे द्वारा सर्वस्व सब व्याप्त है। ये तक प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वम इदम ततम सब व्याप्त है। स्वकर्मणात्म व्यक्त कर्म से सब पूजन कर दिया, बस स्वाभाविक सिद्ध अवस्था, सत्य सिद्ध अवस्था। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, इसको करना नहीं, न त्याग नहीं, वो ग्रहण है जो गति है, केवल ख्याल है, केवल दृष्टि रही, सत्य सिद्ध स्वाभाविक। गंगा जी नीचे बहुत बड़ी शिला है, उसको करना क्या है, गंगा जी आ गई बह गई, कभी मट्टी वाला पानी आ गया, कभी सास जल आ गया, कभी कूड़ा कचरा आ गया, कभी निर्मल जल आ गया, कभी तैरता आदमी आ गया, कभी मुर्दा आ गया, कभी कुरकट आ गया, अलग हो गया, उसी फर्क पड़ता है, उसमें मतलब ही नहीं है, ऐसे अपने कोई मतलब ही नहीं है, उसमें तादात्म्य कर लेते हैं, ये अपनी भूल है, अपनी भूल को अपने मिटा दिया बस, उसमें घुल मिले नहीं, उसे घुल घुल मिल जाता है, ये गलती होती है, घुल मिले नहीं, ऐसे ही जैसे अपने मन अकिंचन असाह अप्रीति सुते सुत स्वाभाविक सहज मार्ग सहज का सहज क्रिया विश्वास हरिया जीव ऋषि का एक नाम इच्छा होगा सहज तन मन कर सहज पूजा सा सहज सा देव नहीं बहुत पूजा घटी में देवा घटी में देवा घटी में सहज करे मन सेवा काया देव देव सहज हमारी शिव हरिया जमन दास दू राम निरंजन देव काया देव देव सहज हमारी शिव हमारी सहज सहज सेवा है ऊंची से ऊंची अवस्था है असली संतोष सहज समाधि भली कबीर जी महाराज ने सहज का ही बोल गया सहज अब अंत शुद्ध अशुद्ध अब तो कोई संबंध ही नहीं हमारा उसको किसी बात से संबंध नहीं न स्थूल शरीर संबंध है न क्रिया से पदार्थ संबंध है न चिंतन से संबंध है न ध्यान से संबंध है न समाधि से संबंध है न वित्त से विस्तार संबंध है समाधि विस्तार ध्यान ध्यान क्रिया चिंतन स्थिरता न स्थिरता से संबंध है न चंचलता से संबंध है न ध्यान से है न ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं सहज हमारी सहज का सहज किया विसरा हजर जीव ऋषियों का एक नाम एक था सहज तर्म कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और दूजा सहज देव के समान कोई देवता है ही नहीं ये सहज पूजा है सहज सा देव नहीं और दूजा जितनी ऊंची चीज उतनी वो शुभ है सरल है सत्य सत्य है उसमें करना है ही नहीं परिवर्तन करना ही नहीं इनके साथ मिलते हैं उसमें तो परिश्रम है राजी हो गया नाराज हो गया इसमें प्रश्न है राजी नाराज इसमें प्रश्न क्या है न राजी न नाराज न सुख न दुख न अनुकूलता न प्रतिकूलता बंद है ही नहीं निराकार निर्द्वंद है निर्द्वंद है हरदम सावधान पर सावधान ही साधना है स्वाभाविक स्वतः सिद्ध इनको उदय है इनको अस्त है इनको आरंभ है इनको समाप्ति है न आना है न जाना है न लेना है देना है न करना है न करना है नहीं उतर से कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं है न चंचलता है न स्थिरता है न पदार्थ है न वस्तु है न योग्यता है न अयोग्यता है जो सात सत है सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक है ये इस बात से सहज न बनता है सहज स्वाभाविक संसार अस्वाभाविक है और मुक्ति स्वाभाविक है कल्याण स्वाभाविक है आनंद स्वाभाविक है सुख दुख अस्वाभाविक है आपद अस्वाभाविक है और समय आप स्वाभाविक शांति आनंद मुक्ति कल्याण जीवन मुक्ति स्वाभाविक ये क्रिया विषय नहीं क्रिया से क्रिया साध्य नहीं है कोई परिश्रम साध्य नहीं है समय ही नहीं सम का तो आरंभ और अंत होगा परिश्रम का आरंभ अंत होगा परम श्रम रहे देवों का आने का अच्छा मन जाएगा सुख रहेगा दुख का अनुकूलता प्रतिकूल का आरंभ अंत होगा उठन हुए नहीं है इसमें न आरंभ है न अंत है जो सतह सतह है यही उत्तर देता है सर गोविंद स्वामी सबकी स्थिति है मात्र जीव की, मनुष्य के सिवाय दूसरा इधर ध्यान दे नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो विवेक शक्ति से मनुष्य मात्र इसमें ध्यान दे सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो, अपट हो, क्या फर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से स्वतः स्वभाव है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 22 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।